i z Niemcami, i z tymi krajami, które są, mają wyobraźnię i wiedzą, że nie można przyspieszać tego tempa odejścia od porozumienia 2008 roku. A Niemcy roku. Nie mają wyobraźni na razie? Mają i uważam, że są otwarci. No ale jest między nami spór. Różnica zdań, tak bym powiedział, ale ona jest zanikająca. Komisja Europejska chce, by do 2030 roku obniżyła emisję dwutlenku węgla o 40% poniżej poziomu z początku lat 90. Dla polskiej gospodarki, której duże znaczenie ma węgiel, to nierealny plan. Premier Ewa Kopacz groziła, że w razie potrzeby Warszawa zawetuje nowe przepisy. Czy ta groźba to dobra strategia negocjacyjna? Minister Schetyna oceniał tak. Wszystko jest dobrą strategią, co przynosi dobry efekt, dobry skutek. Jeżeli w piątek po południu będziemy mogli powiedzieć, udało nam się, energia w Polsce nie będzie droższa, zatrzymaliśmy to przyspieszenie, które proponowały niektóre kraje, to będzie sukces. Spotkanie szefów państw i rządów w Brukseli zaplanowano na 23 i 24 października. Ratownicy w kopalni Mysłowice Wesoła nie poddają się. Od rana znów próbują dotrzeć do uwięzionego od ponad tygodnia górnika. Przeszkodą ponownie jest woda zalegająca w wyrobiskach. Wczoraj nie udało się jej odpompować, przyznaje szef sztabu akcji ratunkowej Grzegorz Standziak. Musieliśmy wycofać wszystkich ratowników z rejonu bezpośredniego zagrożenia. Ta sytuacja była zmienna. Trzy razy próbowaliśmy dojść do miejsca, ale za każdym razem niestety wyganiały nas stamtąd niekorzystne warunki. Rano zastępy po raz kolejny wyszły z bazy, żeby dotrzeć do miejsca, gdzie napotkaliśmy na rozlewisko. Konieczne jest wypompowanie wody, co zajmie około 10 godzin. Do uwięzionego pod ziemią kombajnisty ratownikom brakuje 170 metrów. Do eksplozji metanu w kopalni Mysłowice Wesoła doszło w ubiegły poniedziałek. Jeden górnik zmarł wczoraj w szpitalu. Dziś dyrektor siemianowickiej oparzeniówki Mariusz Nowak informuje, że stan czterech górników wciąż jest ciężki, a dwóch wręcz krytyczny. Stan stabilny, dwóch niestety się pogarsza, ale reszta no, jest w takim stanie, jakim było, czyli bardzo poważnym rokowaniu. Ten tydzień na pewno pokaże, jak będzie wyglądała odporność organizmu tych ludzi. No, wiadomo, każdy inaczej choruje. Zdaniem lekarza najbliższych kilka dni będzie kluczowych dla zdrowia poparzonych górników. Sekretarz generalny ONZ z misją mediacyjną na Bliskim Wschodzie. Ban Ki-moon odwiedził autonomię palestyńską i Izrael. Skrytykował obie strony za działania, które nie służą pokojowi i zaapelował o jak najszybsze wznowienie zerwanych ostatnio negocjacji. Raport Wojciecha Cegielskiego. Ban Ki-moon ostrzegł Izrael i Palestyńczyków, że czas gra na niekorzyść bliskowschodniego procesu pokojowego, dlatego obie strony powinny jak najszybciej usiąść do stołu rozmów. W Ramallah, faktycznej stolicy autonomii palestyńskiej, sekretarz generalny ONZ skrytykował izraelskie osadnictwo na terenach palestyńskich i wzajemne prowokacje na wzgórzu świątynnym. Rano doszło tam do kolejnych starć izraelskiej policji z palestyńskimi demonstrantami. W Jerozolimie Ban Ki-moon usłyszał od izraelskiego premiera, że to sami Palestyńczycy prowokują starcia, rozsiewając fałszywe informacje na temat Izraelczyków. Premier Benjamin Netanyahu potępił też uznawanie niepodległości państwa palestyńskiego przez ONZ. Jednostronne kroki podejmowane przez Palestyńczyków w ONZ nie służą pokojowi, wręcz przeciwnie, tylko zaostrzają sytuację. To wszystko powinno toczyć się na drodze dwustronnych negocjacji. Mało kto spodziewa się, by wizyta szefa ONZ pomogła w doprowadzeniu do wznowienia negocjacji pokojowych. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kim wrócił. Po 40 dniach nieobecności w mediach przywódca Korei Północnej pojawił się na inspekcji jednego z osiedli w Pjongjangu. To położyło kres spekulacjom o jego stanie zdrowia i zdolności do kierowania krajem. Kim Jong-un nadzorował inspekcję nowego osiedla, w którym mają zamieszkać naukowcy zajmujący się rozwojem programu kosmicznego. Zdjęcia z tego wydarzenia zamieszczają północno-koreańskie media. Dziennik Jodong na pierwszej stronie publikuje zdjęcie uśmiechniętego przywódcy. Na kolejnych Kim Jong-un podczas uroczystości opiera się o laskę. Wcześniej Kim Jong-un publicznie widziany był 3 września. Długa nieobecność podsycała spekulacje o możliwym przewrocie w Pjongjangu, a nawet śmierci północno-koreańskiego przywódcy. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Reporter Trójki czeka na informacje od państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sport i Krzysztof Łoniewski. To ma być jedyna zmiana w porównaniu do meczu z Niemcami. Nasi piłkarze w kolejnym spotkaniu o eliminacji Mistrzostw Europy, spotkaniu ze Szkocją, zagrają bez Tomasza Jodłowca. Z gry wyłączyła go niegroźna kontuzja. Mówi o niej lekarz kadry Jacek Jaroszewski. To uraz skrętny stawu skokowego. Podjęliśmy decyzję, że nie zagra. Pozostali wszyscy zawodnicy są w pełni zdrowi. Nasze działania w ciągu tych 2 dni ze strony medycznej skupiały się na jak najszybszej regeneracji zawodników i suplementacji i dzisiaj już jesteśmy pewni, że wszyscy będą bardzo dobrze przygotowani do meczu. Jodłowca w dzisiejszym meczu, jak wieść gminna niesie, ma zastąpić chiński łącznik, czyli Krzysztof Mączyński. A co w obozie naszych rywali? Uznanie dla biało-czerwonych za zwycięstwo z Niemcami, ale i spora doza pewności siebie. Do niedawna mówiono tu, że choć trafienie na Niemców było pechowe, to już Polacy czy Irlandczycy to raczej uśmiech losu. No właśnie, do niedawna. To będzie ciężki mecz, atmosfera będzie elektryczna, może utrudnić nam zadanie. Tak mówił BBC Scotland były reprezentant William Miller. U naszych rywali nie zagra obrońca Grant Hanley. Prawdopodobnie obronę uzupełni 33-letni Gordon Greer. To będzie debiut w meczu o stawkę, chociaż grał on z Polską podczas marcowego sparingu. Daily Record pisze, że sztab trenerski kazał do znużenia oglądać swoim piłkarzom nagrania z Bundesligi z Lewandowskim w roli głównej. Nieważne, że Polacy są na 70. miejscu w rankingu FIFA, Szkoci zmierzą się z drużyną w euforii, pisze Guardian. Nikt tutaj nie wątpi, że łatwo nie będzie, ale... Jedziemy tam z pewnością siebie, będącą rezultatem naszych ostatnich występów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mecz Polska-Szkocja na Stadionie Narodowym od 20:45. Zapraszamy na relacje na naszej antenie. O punkty w eliminacjach grano już wczoraj. Fatalnie kwalifikacje rozpoczęli Holendrzy po porażce z Czechami. Tym razem polegli na Islandii. Przegrali 0-2. Wspomniani Czesi wygrali za to po raz trzeci z kolei. Tym razem w Kazachstanie 4-2. Włosi tymczasem nie mieli łatwej przeprawy. W wyjazdowym spotkaniu z Maltą wygrali ledwie 1-0. Co innego, Chorwaci w pył rozbili Azerów, zwyciężyli aż 6-0. Do Turcji po wygraną w Lidze Mistrzów. Marcin Możdżonek w wywiadzie dla Przeglądu Sportowego zdradza, że opuszcza Plus Ligę i przenosi się do Ligi Tureckiej po to, żeby wreszcie wygrać klubową Ligę Mistrzów. W pełnym gwiazd Halbanku Ankara dołączy do starych znajomych Michała Kubiaka i trenera Lorenzo Bernardiego. Ten ostatnio pracował z zespołem Jastrzębskiego Węgla. A skoro mowa o siatkówce, to jeszcze krótko o ostatnim meczu drugiej kolejki w Orlen Lidze. Siatkarki PGNiG Naftypiła przegrały po raz drugi w nowym sezonie, tym razem 1-3 z Aluprofem Bielsko-Biała. Za nami mglisty ranek, zwłaszcza na północy i w centrum. W dzień będzie pochmurno, deszczowo i burzowo. Burze możliwe od ziemi lubuskiej przez Górny Śląsk, Małopolskę i Mazowsze, po Pomorze, Warmię i Mazury. Opady będą przemieszczać się z zachodu na wschód. Od 15 stopni w Trójmieście, 16 w Toruniu i Bydgoszczy, 18 w Olsztynie i we Wrocławiu, 20 w Warszawie i Katowicach, 21 w Kielcach i Radomiu, do 23 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Mitsubishi systemowo dbamy o bezpieczeństwo. Wzorowym przykładem jest ASX. System kontroli trakcji, system stabilizacji toru jazdy, system wspomagania nagłego hamowania. W sumie aż 9 różnych systemów bezpieczeństwa i 7 poduszek powietrznych. Wszystko w trosce o bezpieczeństwo. Mitsubishi ASX. Już od 33 500 zł w kredycie 50 na 50. Zamów jazdę próbną na www.mitsubishi.pl. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Co jest najważniejsze w biznesie? Umiejętność liczenia, na przykład przy wyborze samochodu dostawczego. Dlatego ja wybrałem Citroena, bo dokładnie wiem, jakie będą koszty miesięcznej eksploatacji. Śpiesz się! Tylko teraz samochody dostawcze Citroen w super ofercie wynajmu. Płacisz stałą miesięczną ratę i masz wszystko z głowy. Finansowanie, ubezpieczenie, serwis, opony, części, a do tego samochód zastępczy. Citroen Jumper już od 799 zł plus VAT miesięcznie. Berlingo Van już od 599 zł plus VAT miesięcznie. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet.

Odnawiam duszę to kolejny, trzeci już singiel z wydanej w czerwcu płyty Da Da Dam, piosenka dnia w trójce Perfect. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. Perfekt, odnawiam duszę. Dziś do południa po pierwsze wiele zaproszeń dla Państwa. Proszę więc mieć telefon pod ręką. Po drugie, po dziesiątej, gość wyjątkowy. Prosto z Krakowa jedzie do nas Jacek Szklarek, prezes Slow Food Polska. Porozmawiamy o gęsi, bo zbliża się taki gęsiowy? Taki czas, w którym o gęsi myślimy cieplej. Będzie o studiowaniu kulinarnym i o ile znam Jacka, o przyjemności jedzenia z pewnością. To na tę rozmowę zapraszam kwadrans po dziesiątej, a najbliższe trzy godziny również pod znakiem Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Tak jak powiedziałam, będę miała dla Państwa zaproszenia. Ryszard Jaźwiński pomieszkuje w Kinotece. Filmowych zaproszeń mam więcej i zaczniemy już teraz. Pokaz filmu Alfabet odbędzie się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej już dziś o 19:00. Pokaz tego filmu poprzedzi audycję Klub Trójki Jerzego Sosnowskiego. Na pokaz filmu i na Klub Trójki z Państwa udziałem zapraszamy serdecznie 22 i 7 trójek. 98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu szkoły zaledwie 2% osiąga takie same wyniki. Wszystkiemu winna jest przesadnie ustandaryzowana edukacja, oparta na współzawodnictwie i ocenach. Alfabet Erwina Wagenhofera pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat. Przypominam, dziś o 19:00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej seans, a po seansie Klub Trójki 22 i 7 Trójek. Zapraszamy serdecznie. Do nadziei, zielonego snu. A ty tylko wokół siebie ma, a ty tylko wokół siebie ma, a swajowe łąki wielkich miast. A ty tylko wokół siebie ma, ABC Asfaltowe Łąki. Tu Trójka, jest 9.30. Informator ekonomiczny. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, my też powiemy oczywiście o tegorocznej Nagrodzie Nobla z dziedziny ekonomii. Jean Tirole z Francji stworzył modele regulowania działania dużych firm bez strat dla konkurencji klientów. Przełoży pan to na prosty język? Jeśli obserwujemy rynki, a szczególnie to, co jest dzisiaj trendy najbardziej, czyli rynki IT, no to widzimy, co się dzieje. Że są giganty internetowe, nie podlegające, prawdę mówiąc, żadnej regulacji. I mnóstwo małych firm, które z tą konkurencją nie mają szans. Najmniejszych szans. I jeśli spojrzymy na zagrożenie, które pojawiło się także z punktu widzenia polskiego, gigantyczne, bo jeśli dwa giganty nawozowe, norweski i amerykański, połączą się, to nasza to katastrofa jest dla naszej grupy Azoty. I Tirol wskazuje na to, że te koncerny ponadnarodowe, potężne firmy, wcale nie oznacza, że są najlepsze i największe, bo są najbardziej konkurencyjne. Siłą kapitału, są po prostu ponadnarodowego kapitału, są w stanie zrobić wszystko. I on zwraca uwagę na to, że regulacyjna funkcja państwa w takich przypadkach jest konieczna. Najostrzej wypowiadał się w tej sprawie Tirol w latach tego kryzysu ostatniego finansowego w Europie, no tak, bo mówił, że nic innego jak właśnie błędy w zakresie regulacji były przyczyną tej katastrofy. Nie potęga banków, nie skąpstwo i bogacenie się sektora finansowego, tylko po prostu bezradność państwa wobec tych sektorów. I dlatego stworzył te modele. I teraz, przepraszam bardzo, jedni mówią, że one się sprawdzają praktycznie, inni znów to kwestionują. Ale bo Tirol zwraca uwagę na inny aspekt sprawy, że ta regulacyjna funkcja musi być mądra, musi być dostosowana do sektora gospodarki, do charakteru przedsiębiorstwa. To nie może być sztampa taka, że państwo czegoś zakazuje i ma rozwiązany problem. To są modele dostosowane do konkretnych przypadków, do konkretnych sytuacji. Ale ja chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy. Docenić nominację Francuza, ponieważ wobec tego, że wszyscy twierdzą, że w tej chwili jest makroekonomia najważniejsza, bo kryzysy, bo państwa, bo zadłużenie. No tak. A on wskazuje na to, że mikroekonomia jest szalenie ważna i to znowu można jego zacytować wypowiedź, że to jest potwierdzenie, ten Nobel jest potwierdzeniem, że myślenie dzisiaj, tak jak to w Polsce ciągle z uporem się mówi, że ekonomiści powinni mieć nieograniczone zaufanie do efektywności rynków. Minęło, przepadło, nie istnieje. Nic, żadnego, w żadnym przypadku nieograniczonego zaufania nie ma. Wczoraj przed 19 Paweł Sołtys mówił o wyjazdach Polaków za granicę i przypominamy, Polacy należą do najbardziej mobilnych narodów świata. Ocenia się, że 2 200 000 Polaków pracuje za granicą i niebawem dołączą kolejni, a głównym, panie Adamie, takim bodźcem są oczywiście zarobki. No i to jest dramatyczna informacja, Dlatego, że te 2 miliony już ubyło z naszego rynku pracy. Nie wiadomo, czy wrócą. I w związku z tym, żebyśmy już teraz nawet do 100 lat wydłużali okres pracy i zatrudnienia, to i tak nic nie zrekompensuje tej dziury dla naszych zasobów emerytalnych. Nic tego nie zastąpi. Jeżeli ta skala miałaby się jeszcze zwiększyć, to zagrożenie będzie jeszcze wyższe. Natomiast, no, panie redaktorze, jak można nie być mobilnym w momencie, kiedy 30% Polaków w tym najlepszym wieku pracuje na tych śmieciowych. Co ich trzyma w danym miejscu pracy, jeżeli to jest umowa śmieciowa? No to mobilność jest naturalna. Szukają innych możliwości. Czy w kraju, czy za granicą. Dzięki modzie na takie aktywne spędzanie wolnego czasu rynek artykułów sportowych u nas systematycznie rośnie i w tym roku wzrośnie o ponad 5%. I to bardzo ciekawe, artykuły związane z bieganiem, co Trójka tak popularyzuje, oraz rowery też popularyzuje Henio Sytner, najczęściej są kupowane. Chwała za to nam wszystkim, że zwróciliśmy uwagę, że sport, wyczyn, nawet ten najbardziej popularny, jest oznaką mody na zdrowie i prawdziwej pomocy sobie, żeby ze zdrowiem i samopoczuciem było wszystko okej. Tu jest tendencja rosnąca, bo ta moda się nasila. Możliwości zaspokojenia tych potrzeb są coraz większe, bo po pierwsze zaczynamy trochę lepiej zarabiać, a po drugie podaż artykułów tych dla uprawiania sportu jest gigantyczna, w związku są relatywnie dostępne. Mhm. Chociaż trzeba zwrócić uwagę, że to bieganie i rowery, no to takie akurat najmniej ekspansywne rodzaje wyczynu i najtańsze w wykorzystaniu. Więc to trzeba brać pod uwagę. Wie pan, to jest dobry rower, to też potrafi kosztować. To oczywiście naturalnie. Buty do biegania również. Ale to nie ten... Ta skala pewnie dotyczy tych najbardziej popularnych sprzętów, a nie tych wyrafinowanych. Więc wszystko to jest prawda i cały czas podkreślamy, tu zresztą mówiliśmy o tym parokrotnie, że ta moda powinna być podtrzymywana przez państwo. Mamy nawet resort sportu przecież, który powinien się tym zająć. Żeby nie tylko samo chęć Polaków do uprawiania sportu była, tylko żeby na przykład w szkołach wymuszać pewne zachowania czy postawy prosportowe, bo wtedy ta młodzież nasza będzie zdrowsza i lepsza w przyszłości, bo przecież wiemy, jakie są wyniki badań dzisiaj. I więcej będzie kupować. Otóż właśnie. No tak, już 80% transakcji w szwedzkich sklepach odbywa się elektronicznie. I Szwecja, panie Adamie, niebawem zapewne będzie pierwszym na świecie państwem bez gotówki. No i to jest tendencja zrozumiała zupełnie, no bo w momencie, kiedy tyle już instrumentów obsługi poza banknotowej mamy do dyspozycji, no to właściwie to jest pojęte. Proszę zauważyć, gdzie my jesteśmy wobec tego, skoro u nas tych transakcji bezgotówkowych jest na poziomie niespełna 10%. Jaka jest skala, dysproporcja między nami a Szwecją. Z tym, że Skandynawia jest w ogóle podatna do tego, żeby tego rodzaju nowości praktyczne, efektywne wykorzystywać w dużej skali. Więc pewnie i u nas to ten postęp będzie się dokonywał. Tylko na pewno nie w takim tempie jak tam. No i być może to jest kwestia jeszcze jednej sprawy. Mianowicie takiej, że trzeba mieć dużą dozę zaufania do tych, którzy te instrumenty elektroniczne oferują. Co do ich bezpieczeństwa i efektywności. W naszym przypadku, bez przerwy mówimy. W wielu przypadkach mamy do czynienia, mamy wątpliwości, czy w Polsce tak jest. A 19-letni piekarz z gminy Zelów pod Bełchatowem został nowym królem dyni. Otóż wyhodował dynię ważącą 598 kg. To niewyobrażalne. No, musiałyby być warunki pogodowe. Pan by się wziął na swojej działce za... Nie uprawiam dyni, ale pewnie warunki musiały być dogodne, żeby ona porosła, bo to musi być gleba dobra, musi być nasłonecznienie dobre, gatunek i tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślę, że ten piekarz mógłby się wykazać, gdyby tak poszedł w ukręcenie bochna chleba o jakichś parametrach kosmicznych. To by był dopiero sukces, bo tu natura, prawdę mówiąc, dała mu te 580 kg. To na pewno, ale też może zarobić, dlatego że okazuje się, że ziarna z takich dużych dyni są w cenie. Podobno z takich bardzo dużych dyni nawet potrafi jedno ziarno kosztować setki dolarów. Przyznam szczerze, że nawet tego nie wiedziałem, ale być może to coś takiego jest, no bo te dynie zazwyczaj no takie właśnie gigantyczne nie są. Jest interes. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, i Wiktor Legowicz. Do jutra o 9:30. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Już za 4 minuty w Trójce Kasia Stoparczyk przepyta dzieci w ramach cyklu Politycy z Piaskownicy. Dziś dziecięca definicja pojęcia mąż stanu. Od Kasi mam również dla Państwa zaproszenie na spotkanie z cyklu Kasia Stoparczyk zaprasza 25 i 26 października o godzinie 11 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Odbędą się spektakle pod tytułem Złodzieje gwiazd. W roli głównej bohaterki Zorki wystąpi Dominika Kluźniak, a towarzyszyć jej będą niezwykle utalentowani muzycy, którzy zaprezentują perełki muzyki klasycznej, etnicznej i alternatywnej. Polecamy, zapraszamy 25-26 października o godzinie 11:00 Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Przypominam, 22:07. W piaskownicy, czyli co wiedzą dzieci. Kto to jest mąż stanu? Barack Obama. Kto taki? To jest Barack Obama, bo przyjechał ze Stanów Zjednoczonych, no i ma żonę. Ma żonę, bo wyglądała w telewizorze. Mało ją kamerują, bo ona musi gotować jak porządna żona. Co to jest Barack? Nie wiesz? Nie. Mąż ze Stanów to jest takie coś, że pochodzi skądś, z jakiegoś ważnego pałacu białego. Dlaczego biały on jest? A jaki ma być? Na kolorze jakiś, który będzie pasować do wyglądania. No bo jak mężczyzna się zakocha w jakiejś żonie i na kolana powie tak, to będzie długo i cięśliwie. Prawda? Ja się zakochałam w Mateo. O, jeszcze nie skończę. Mateo mnie nie kocha. A Baraka kto kocha? Może kobieta, co jest dziewczyną? A co to jest racja stanu? On jedzie ze stanu i ma rację. On się zgodził i my się też zgadzamy, że on musi gdzieś jechać. Tak, nie mieszkają baraki w Polsce. Barak przylata ze stanu, a niekiedy od lata. Trzeba go ugościć z kotletem, ze szynką. Schabowy muszą ruskie być. I jakby był chory, to komplimenty. One pomagają na głowę, na oko, na wszystko. Na jesień. Tylko po jednemu trzeba. Komplimenty działają na odporność. Baraku też. Może Stanów jest super. A Bronisław się wystroi, bo on też jest mąż. A czy pan prezydent też jest mężem stanu? Nie, on nie jest ze stanu. On jest z naszej Polski. Polska, biały, czerwoni. I zena orzeła białego. Mieszka w Pałacu Kultury. Patrzy z góry na nasz kraj, jaki ładny. I może straszyć. Ja byłam raz na strychu u mojego dziadka i babci. A gdybym wam powiedziała, że mężem stanu może być także polski polityk? A, z Polski też? No, z każdego kraju. Tusek może. On może być mąż ze stanu, bo on wyjechał do Ameryki Południowej czy normalnej. Nie wiadomo, nic dalej nie słychać w wszystkich telewizorach. Ewa Kopacz nie może, bo ona jest przecież żona. Najpierw, gdy jeszcze jest troszkę ciemno, wstaje, robi papeloty, jedzie do Sejma, gdzie się strasznie dużo gada i się strasznie kłóci. Potem leci na bazarek, ubiera kalafior, dzwoni do męża: mężu, lecę do Sejma, a do domu wraca taka, na czterech kopytach. Domyślam się, że to rozkład dnia, pani premier, ale jedno warto zapamiętać. Z tego, co mówiły dzieci, kotlet, szynka, ruskie komplimenty i wszystko załatwione, bo komplimenty nawet działają na odporność. Come on!